أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا معين بحرمة طه وياسين Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, bizi yoktan var eden Mevla, kelamı kadiminde İsra suresinin hemen başında bize şöyle buyuruyor. Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezî bârekna havlehu linuriyahu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Bu ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın bir mucizesini bize zikrediyor. İsra gece yolculuğu demektir. Kur'an'da Rabbimizin peygamberimize yaşatmış olduğu harikulade bir hali temsil eder. Nedir o harikulade hal? Tıpkı Kamer suresinde olduğu gibi Efendimiz Aleyhisselam'dan Allah Teala bir mucize ortaya çıkartıyor. Mucizeye inanmayan sapık gruplara bu iki ayet cevap veriyor. Birçok ayet var farklı peygamberlerden. Ama biz Muhammed Aleyhisselam'a tabi olduğumuz için Muhammed Aleyhisselam'ın başından geçen mucizelerden örnek vermiş olalım. Zikretmiş olduğum Kamer suresinin hemen başındaki o ayette Efendimiz Aleyhisselam'ın aya bir işaret yaptığı. İhtarabeti sa'atu ben şekkal kamer. Bir işaret yaptığı, saatin yaklaştığı ve ayın ikiye böldüğü, Allah'ımızın ayı ikiye böldüğü anlatıyor. Kamer suresinin başındaki ayet. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın açık bir mucizesi ortaya çıkıyor. Az önce zikrettiğim İsra suresinin başındaki ayette ise hızlı bir yolculuktan bahsediyor. Hızlı bir gece yolculuğu. Şimdi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya mesafe bir deveyle yahut bir atla ne kadar? Bir ay. 30 gün 30 gece. Ama Allah'ımız ayetlerde diyor ki kulumuz Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız, bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden bir kısmını göstermek için götüren Allah'ın şanı ne yücedir. Ne yücedir. O şüphesiz ki her şeyi görür ve her şeyi işitir. Muhakkak Allah doğru söyledi. Efendiler, devrimizde yaşayan reformist hocalar hadislerden, İslam ahlakından kopmuş, sadece Kur'an bana yeter diyen sapık hocalar maalesef büyük bir şeytani sapkınlığın içine girmiş ve mucizeyi inkar etmişlerdir. Mucize diye bir şey yoktur. Peygamberler mucize göstermemiştir. Etraflarındaki insanlar bunları yüceltmiştir. Şey uçmaz, derviş uçurur mantığıyla etrafındaki insanlar peygamberleri yükseltmişlerdir, yüceltmişlerdir. Hakikatte olmayan şeyleri olmuş gibi söylemişlerdir. Bize bu mucize diye aksettirmiştir diye sapık sapık fetvalar vermişlerdir. Bu görüşün bir mislini de Vehhabiler ortaya koyarlar. Mucizeyi kökten inkar ederler. Ama mucizeyi inkar elfaz-ı küfürdendir. Kafir eden bazı sözler zikretmiştim 8-10 hafta civarında. Bu sözlerden bir tanesi neydi? Mucize diye bir şey yoktur. Yani acizde bırakan bir şey yoktur diyen bir adam ne olur? Kafir olur. Dinden çıkar. İşte bu ayet bize bir mucizenin olduğunu bizzat Efendimiz Aleyhisselam'la temsil ederek gösteriyor. Allah'ımız peygamberi götürdüm diyor. Neyle götürmüş? Bir gece yolculuğunda götürmüş. Efendimiz Aleyhisselam detay veriyor. Ayetlere sadece ayet olarak baktığımız zaman çözemeyiz. Neyle bakacağız? Hadislerle bakacağız. Peygamberimiz açıklamasını yapmıştır. Sapık hocalar ne yapıyorlar? Hadislere gerek yoktur. Ayetlerden her şeyi anlarız diyorlar. Dediğin için sapıtıyorsun. Bize hadise gerek yok dediğin için sapıtıyorsun. Hadis olur mu? Sen peygamberden daha iyi anladığını iddia eden sen sapık bir yoldasın. Parmak uçlarıyla karınca yiyen centilmen, sen sapık bir yoldasın. Sapık bir yoldasın. Peygambersiz din olmaz. Allah'ımız bu Miraç gecesinde Efendimiz Aleyhisselam'ı Mescid-i Aksa'ya, yani önceki Kabe'mize, Müslümanların Kabe'den önceki kıblesi neresiydi? Mescid-i Aksa'ydı. Oraya doğru secde ederlerdi. Allah'ımız Peygamberimizi bir gece oraya götürüyor. Ama götürmeden önce bazı işlemlere tabi tutuyor. Kabe'nin yakınında Peygamberimiz uyuyadalmışken bunları hep hadislerde kendisi zikrediyor. Miraç hadisleri denir buna. Cebrail bana geldi diyor. Göğsümü yardı ve kalbimi ellerinin içine aldı. Sonra kalbimi Kevser suyuyla yıkadı. Sonra tekrar kalbimi göğsümün içine koydu. Ondan sonra bir hayvan geldi. Hayvana bindik ve çok hızlı bir şekilde Mescid-i Aksa'ya gittik. Cebrail de yanındaydı. Bunlar Kur'an'da var mı? Yok. Nerede var bu? Hadislerde var. Peygamberimiz Aleyhisselam anlatıyor. Kur'an ne yaptı? Ana başlığı verdi. Kulumuz Muhammed'i bir gece Mescid-i Aksa'dan, Kabe'den, Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya ayetlerimizden bir kısmını göstermek için götürdük. Bu başlıktır. Kur'an detay vermiş olsaydı 6000 ayet değil 600000 ayet olması lazım gelirdi. Ezberlenmesi ve muhafaza edilmesi çok zor olurdu. Bu yüzden Kur'an anayasa kitabı gibidir. Ana maddeleri verir, detaylara bizi peygambere sevk eder. Peygamber de bizi sahabesine sevk eder, alimlere sevk eder. Bu din böyle şekillenmiştir. Bu dinin saç ayaklarından, yani dört saç ayağından bir tanesini çektiğin anda din yıkılıverir. Ayet-i kerimede önemli bir nokta vardır. Ayetlerimizden bir kısmını göstermek için buyuruyor Allah'ımız. Bir kısmını göstermek. Bu ne demektir? Bunu açmak lazım. Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Aksa'ya gitmeden ve Miraç'a çıkmadan önce insanlara peygamberlerden bahsediyordu. İnsanlara Yahya'dan, Zekeriya'dan bahsediyordu. İsa'dan, Musa'dan bahsediyordu. Ama bunlarla henüz görüşmemiş idi. Allah Teala Kur'an ayetleriyle beraber bunların var olduğunu, daha önceki kavimlere geldiğini ve İslam'ı tebliğ ettiklerini zikretti. Peygamberimiz de Allah'tan aldığı vahyi bize nakletti. Ama henüz görmemiş idi. Miraç gecesinde, yani bu gecede Allah'ımız o zikrettiği ayetleri Peygamberimize bizzat gösterdi. İlk görüşler de oldu. Mescid-i Aksa'da bütün imamlara, bütün o peygamberlere imamlık yaparak oldu. Hani ne diyor Aziz Mahmud Hazretleri? Nebi'idin dahi Adem dururken ma'uti riçte. İmamı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Sen bir peygamberdin diyor. Adem ma'u su ile tin içre. Çamur arası bir şeyken sen bir peygamberdin. İmamı enbiya olsan, bütün nebilere imam olsan revadır ey Allah'ın Resulü diyor. Aşık. Efendiler, o peygamber Miraç gecesinde Mescid-i Aksa'ya gittiğinde diğer peygamberlerin tamamına imamlık yaptı. Kur'an'da var mı? Yok. Nerede var bu bilgi? Hadislerde var. Kendisi sahih hadislerde, Miraç hadislerinde bütün peygamberlere imamlık yaptığını zikrediyor. Sonra ne oluyor? Ayetleri göstermeye devam ediyor Mevlamız. Şimdi bir aylık bir mesafeyi bir anda alma mucizesi gerçekleşti. Buraya kadar geldi. Bundan sonra da yükselme mucizesi var. Miraç ne demektir? Merdiven demektir. Merdiven varsa bir yerde yükselinmesi gereken katlar var demektir. Hangi binada merdiven varsa oraya adımları atacaksın. Basamakları geçeceksin ve yukarı çıkacaksın demektir. Miraç da bir merdiven demektir. Yükselme merdiveni. Efendimiz Aleyhisselam hadislerinde bu Miraç denilen merdiveni bütün Müslümanların ve bütün gayrimüslimlerin, bütün ateistlerin göreceğini zikrediyor. Ne zaman? Son nefesinden hemen önce. Dikkat buyurun. İnsan ölmeden önce gözleri açık gider ve bir yere bakar. yanındaki insanlara bakmaz. Yanında birileri konuşur, onlara bakmaz. Gözlerini tavana diker ve bir yere bakar. Bu insan nereye bakıyor? Bu bilgiyi biz nereden bulacağız? Gidip gelmiş olan birisinin bunu söylemesi lazım. Gidip gelmiş olan birisi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Ölmeden önce her insan o merdivene bakar buyuruyor hadis-i şerifte. O merdiven miraçtır. Şimdi o merdiven dünya semasına kadardır. Dünya semasının belli bir yerine kadar gelir. İnsan o merdivenin sonunda iki tane ışık görür. Hani ben bir ışık gördüm derler ya, iki tane ışık vardır. Ya yeşil ışık, ya kırmızı ışık. Yok bir beyaz ışık, yok bir sarı ışık, bunlar yok. Ya yeşili göreceksin, ya kırmızı. Yeşili gördün mü paçayı kurtardın. Kırmızı ışığı gördün mü ayvayı yedin. O merdivenlerin sonundaki iki ışıktan bir tanesi bunlardır. Bütün herkes, Müslümanı, gayrimüslimi bunu görecek mi? Kesin olarak görecek. Gideceği yeri ölmeden önce Allah Teala bütün insanlığa gösterecek. Bunu Peygamberimizin hadislerinden görüyoruz. Sonra ne oldu? Cebrail'le beraber merdivenleri çıkmaya başladılar. Efendimiz Aleyhisselam. Ondan sonra bir Cebrail Aleyhisselam Efendimiz Aleyhisselam'ı sırtına aldı, kanatlarını aldı. Ve birinci kat semaya kadar çıkarttı. Şimdi ayetlerde Allah'ımız göğü yedi kat olarak yarattığını zikrediyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَةٍ طِبَاقًا Biz yedi kat yarattık diyor göğü. O ki göğü yedi kat yaratandır. Tamam da dünya seması da bu yedi kata dahil mi hocam? Değil. Çünkü diğer ayette, ondan sonra gelen ayette diyor ki Mevlamız, dünyanın semasını da kandillerle süsledik. Kandiller nedir? Yıldızlar, gezegenler, güneş, ay, bunların tamamı kandillerdir. Ama daha birinci kat sema değil, dikkat edin. Buna dünya seması diyor ayeti kerime. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisleri de bu ayeti doğruluyor. Ne diyor? Miraca yükseldik. Merdiveni çıktık. Ondan sonra Cebrail beni kanatlarına aldı. Birinci kat semaya çıkarttı. Dünya ile bütün yıldızlar arasındaki o alana ne deniyor? Dünya seması. Daha birinci kat gelmedi. Dikkat edin. Dünya semasını geçtiği anda birinci kat semaya geldi. Efendimiz Aleyhisselam. Cebrail ile beraber kapıyı çaldılar ve içerideki birinci kat semasının kapısındaki melek şöyle dedi. Kimsiniz? Bunlar hep hadislerde anlatılır. Ben Cebrail dedi. Yanındaki kimdir? Bu yanındaki son peygamber Muhammed Aleyhisselam'dır dedi. Rabbimden izin girmesine vardır dedi. İçeriye girdiler. Birinci kat semada kimi gördüler? Adem Nebi'yi gördüler. Ceddimizi, atamızı gördüler. Oturan bir adam gördü Efendimiz Aleyhisselam. Dedi ki bu kimdir? Cebrail dedi ki bu Adem'dir, senin atandır. Peki sağında beyaz şeyler var. Solunda da siyah siyah şeyler var. Duman gibi. Bunlar kimlerdir? Bunlar nelerdir? Sağındakiler temiz ruhlardır. Senin ümmetinin temiz ruhlarıdır. Senden önceki peygamberlere tabi olan temiz ruhlardır. Kirlenmemiştir. İbadetlerini yapmışlardır. Allah'a yönelmişlerdir. Harama girmemişlerdir. Onlara bakıp seviniyor. Solundakiler kimlerdir? Solundakiler kirlenmiş ruhlardır. Dünya hayatında ruhlarını pisletmişlerdir. Haramla, içkiyle, pislikle, zinayla, kumarla ruhlarını kirletmişlerdir. Kirlettikleri için Adem Nebi onlara bakar ve üzülür ağlar. Bunlar cehennemlidirler. Adem Aleyhisselam'a selam verdi, birinci katı geçti. Sonra Peygamberimiz ikinci kata çıktı. İkinci katta kimle görüştü? İsa Aleyhisselam ve teyze çocuğu Yahya Aleyhisselam'la görüştü. Bu iki peygamberle. Sonra üçüncü kat semaya çıktı. Her kat semada bir peygamber vardır. Peygamberlerin makamlarıdır bunlar. Üçüncü kat semada kimle görüştü? Yusuf Nebi ile görüştü. Yusuf Aleyhisselam. Öyle güzeldi ki diyor hadislerinde Yusuf Aleyhisselam için. Sanki bütün yaratılmışlar güzelliklerinin yarısını ondan almışlar. Sahabi de soruyor. Ey Allah'ın Resulü. Sen mi daha güzelsin? Yoksa Yusuf Nebi mi daha güzeldir? Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Allah'ın yarattığı bütün peygamberler güzeldir. Ama sizin peygamberiniz hepsinden daha güzeldir. Allah'ın yarattığı bütün peygamberlerin sesi güzeldi. Hepsinin sesi güzeldi. Ama sizin peygamberinizin sesi hepsinden daha güzeldir. Burada fahır yoktur. Burada övünmek yoktur. Burada hakikat vardır. Üçüncü kat semada Yusuf Nebi ile görüştü. Sonra çıktı dördüncü kat semaya. Orada kimle görüştü? İdris Aleyhisselam'la görüştü. Tam merkezdedir, tam ortadadır. Oradan çıktı 5. kat semaya. Kimle görüştü? Harun Aleyhisselam'la görüştü. Hadislerinde Harun Aleyhisselam anlatırken şöyle der. Bir sohbet halkası kurmuştu. O kadar tatlı sohbet ediyordu ki. O kadar güzel sohbet ediyordu ki. Musa Aleyhisselam'la beraber Harun Aleyhisselam o kavme Yahudilere görevlendirildiği zaman en çok sohbeti kim yapardı? Harun Aleyhisselam yapardı. Hitabeti çok kuvvetliydi. Musa Aleyhisselam'ın dili pentek olduğu için daha az konuşurdu. Sonra bir kat üste çıkıyor. Orada kimle görüşüyor? Musa'nın bir üstü. Harun Aleyhisselam'ın bir üstü. Abisi Musa Aleyhisselam. 6. kat sema. Aa, Musa size ne güzel kardeşti diyor. Sonra 7. kat sema çıkıyor Sultanımız Aleyhisselam. Hazreti Cebrail'le beraber. Orada kimle görüşüyor? Orada da Sidretül Münteha'ya en yakın peygamberle, İbrahim Aleyhisselam'la görüşüyor. En yakın peygamber odur. Ondan sonra Sidretül Münteha'ya geliyor. Orası sınırdır. Cebrail Aleyhisselam'ın son makamıdır, son yeridir. Oradan öteye geçemez. Orada Allah'ımızla görüşüyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Allah'ımızla görüşüyor ve Allah'ımızdan 3 tane hediye alıyor. 3 hediye. Ama bu hediyeleri almadan önce aralarında bir olay geçiyor. Peygamberimizle Rabbimiz arasında. Efendimiz Aleyhisselam Rabbimizi ziyaret ettiği anda Mevlamız şöyle diyor. Esselamu Aleyküm. İlk selamı kim veriyor? Rütbesi en üstün olan. Makamı en üstün olan. Fıkıhta edep budur. Makamı en üstün olan ilk selam verir. Peygamberimize Rabbimiz selam veriyor. Efendimiz Aleyhisselam nasıl cevap veriyor? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Bütün selamlar, bütün güzellikler, bütün övgüler Allah'a aittir. Allah'ımız cevap veriyor. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selam senin üzerine olsun ey nebim. Allah'ın rahmeti ve bereketi de senin üzerine olsun. Peygamberimiz şöyle diyor. Hemen bizi araya koyuyor. Hemen. Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Selam bizim ve bütün salih ibadet ehillerinin üstüne olsun. Ey Rabbim diyor. Bunları işiten Cebrail şöyle diyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. 3 hediye var. Bu tahiyyat 3 hediyenin dışındadır. Bu özeldir. Rabbimizle Efendimiz Aleyhisselam arasında geçen bir diyalogdur. Bu sebeple her namazımızda, oturuşumuzda biz bu selamlaşmayı okuruz. Hediyeler nedir? Hediyelerin birincisi namazdır. 50 vakit namazdır. İkincisi nedir? Amenen Resulüdür. Bakara suresinin son 2 ayeti kerimesidir. Efendimiz Aleyhisselam onun hakkında şöyle diyor. Bir kul yatmadan önce Bakara suresinin son 2 ayetini okursa, Amenen Resulü'yü okursa, hayır için, iyilik için bu ona yeter. Yeter, başka bir şey yapmasına gerek yok. Çok önemli bir suredir. Amenen Resulü. Üçüncü hediye nedir? Rabbimizin bize verdiği, benim ümmetimden şirk koşmayan, tek şart bu, şirk koşmamış olması yerindeyse, eğer şirk koşmamışsa, herkes cennete girecektir. Allah'ın izniyle, yeter ki bir şart var. Şirk koşmayacağız. Yani Allah'ımızın yanına hiçbir rütbeyi, hiçbir makamı koymayacağız. Buna şirk denir. Allah'ımızın hiçbir ayetini inkar etmeyeceğiz. Hocam ben 6000 ayeti kabul ediyorum ama şu ayeti kabul etmiyorum. Bu şirktir. Namazın boş olduğunu inanmıyorum. Bu şirktir. Bu şirkle Allah'ımıza gitmezsek, günahlarımız ne olursa olsun tövbe edersek Allah Teala bizi cennete koyacağına peygamberimize müjdeledi. Bu 3 hediyeden bir tanesi budur. Ama hocam sen dedin ki 50 vakit namaz. Evet. İlk hediye 50 vakit namazdı. Şimdi ben bazen düşünüyorum bu hadisi okurken biz insanlara 5 vakit namazı kıldırmakta zorlanıyoruz. 5 vakit namazı tarif etmekte zorlanıyoruz. Şayet Efendimiz Aleyhisselam'la Musa Nebi arasında o diyalog, o konuşma geçmeseydi bu namaz bize 50 vakit olarak kalacaktı. Biz bu 50 vakit nasıl kılacaktık? Hadi bakalım. Müslüman şimdi 5 vakit namaz kılamıyor. 50 vakti bırak. Neden kılamıyor? Hadi bunu biraz açalım. Biraz beyin fırtınası yapalım. Müslüman neden namaz kılmaz? Allah aşkına biraz düşünün. Hocam, yani vakit bulamıyordur. Vakit bulamıyoruz. Ondan namaz kılamıyoruz. Yok. Bu bahane değil kardeşim. Vakit bulamıyoruz deme. Bu bahane değil. Çünkü senin iş hayatının dışında kendine ayırdığın 14 saatin var. Dinlenme, yeme, içme, yatma, kalkma, gezme, tozma, pes oynama. 14 saatin sana ait. Vakit bulamıyoruz deme, bu bahane değil. Demek ki bu değil, başka bir şey. Hocam, çok çalışıyoruz. Tembellik mi acaba? Bizde biraz tembellik mi var? Tembellik dediği kardeşim. Çünkü sen en az günde 10 saat çalışıyorsun. 10 saat çalışan bir adama tembel denmez. Bu adam ailesine bir şeyler kazandırmak için 10 saat helal nimet peşinde koşturuyor. Tembellikten dolayı da değil senin namaz kılmaman. Başka bir şey var. Başka bir şey. Hocam gafletten belki. Kılamayışımızın sebebi gaflettir. Gaflet de değil. Sabah namazında yatakta olduğun için, kulaklarını ve camları kapattığın için muhtemel duymuyorsun namazı. Ama günde 4 vakit bu ezanı muhakkak duyuyorsun. Bütün ezanlar seni Allah'a davet ediyor. Esnaf arkadaşını camiye giderken görüyorsun. Onun gidişi bile seni Allah'a davet ediyor, seni namaza davet ediyor. Her taraftan bir davet içindesin, gaflet bir bahane olamaz. Her şey seni hal lisanıyla namaza davet ediyor. Bu da değil. Sen neden namaz kılmıyorsun? Bir şey var, başka bir şey var. Bence sen Allah'a olan saygını kaybetmişsin. Yaratıcına saygı duymuyorsun. Saygı duymadığın için namaz kılmıyorsun. Eğer Allah'ına biraz saygı duymuş olsaydın, bu namazı asla kaçırmazsın. Saygını kaybetmişsin. Neden? Çünkü onun sana vermiş olduğu bu göz nimetini, bu akıl nimetini havadan geldiğini düşünüyorsun artık. Doğdum, aklım başıma geldiği anda, ben zaten böyleydim. Elim ayağım vardı, gözüm kulağım vardı, midem vardı. Böyle geldi, böyle gidiyor. Dedin, Allah'ın sana bunları verdiğini unuttum. İşte gerçek gaflet budur. Mide denilen nimeti Allah'ın sana verdiğini unuttun. Hafta arası bir kardeşimle konuştum. Hocam dedi, patronumun midesini aldılar. Çok içki içmekten patronumun midesini aldılar. Bir gitmiş doktora, karın ağrısı şikayetiyle. Bir film çekmişler, mide sıfır. Mide yok. Kardeşim ne yapıyorsun sen? 30 yıldır içki içiyorum. Aferin, iyi yapmışsın. Mideyi değiştireceğiz. Yerine plastik mide takacağız. Fiyat 70 bin dolar. 70 bin dolara vereceksin. Ama bugüne kadar böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı bu? Bak cebinden 70 bin dolar çıkıyor. Ama düne kadar sağlıklıydın. Allah sana bu mideyi bedavaya verdi. Bir kuruş para çıkmamıştı cebinden. Ama sen bunu içkiyle doldurdun. Sen bunu sigarayla doldurdun. Dumanla doldurdun. Zehirle doldurdun. Şimdi mide gitti. Şimdi yeni bir sahte mide için, sahte bir öğütücü için 70 bin dolar para cebinden çıktı. Hadi bakayım şimdi git şükret. Çok şükür param var ki naylondan bir mide, plastikten bir mide koyabiliyorum de. Sen bunları düşünmedin. Doktor bu adama demiş ki, saat başı yiyeceksin ve az yiyeceksin. Mideni asla doldurmayacaksın. Mideni boş bırakmayacaksın, o plastik büzülür. Ve tekrar yeni bir 70 bin dolar vermek zorunda kalırsın. Adam şimdi her saat başı içtimada, yemek içtiması. Çabuk benim yemeklerimi getirin diyor. Tak tak oradan peynir, zeytin, ekmek geliyor. Biraz karpuz geliyor, tık tık tık bir şeyler yiyor. Doyurmuyor kendisini. Saatte bir, 14 saat mi ayakta? 14 öğün yemek yiyor. Ama aranızdan kimse böyle yemiyor. Neden? Allah mide vermiş. Allah nimet vermiş. Ama nimetin şükrünü eda edebilmek için illa kaybetmek mi lazım kardeşim? İlla kaybetmek mi lazım? Göz nimeti. Bak, göz kapakların devamlı açılıp kapanıyor. Tıpkı arabanın silecekleri gibi. Sen hiç göz kapağına demiyorsun. Bak 10 saniye geçti. Kapan açıl, kapan açıl. Orada bir sıvı olması gerekiyor. Yoksa çizilir bu gözlerim. Demiyorsun. Bu senin kontrolün dışında gerçekleşiyor. Allah Teala bunları yapıyor. Ama sen hiç bunlara konuşmuyorsun. İrtibata girmiyorsun göz kapaklarında. Bir gözlerimiz sıvı salgılıyor. Sıvı. Şayet gözlerimiz bir sıvı salgılamasa göz kapaklarımız her kapanıp açıldığında çizgi oluşur. Gözlerimizi çizer. Temsil getireyim. Aracın sileceklerini çalıştırdığınız zaman şayet su sıkmazsanız aracın camları çizilir mi çizilmez mi? Çizilir. Göz kapakları da aynı silecekler gibidir. Allah Teala sana bu göz kapaklarını ve o göz suyunu kendisi verdi. Bunların ilmi Allah'ın ilminde. Hepsini Allah çekip çeviriyor. Ama Allah'ın kulu şükretmeye fırsat bulamıyor. Fırsat bulamıyor. Çünkü kafasında başka başka şeyler var. İbadete sevk edemiyor kendini. Vesveselerle dolu kalbi. acaba bu Allah yoluna erken mi girdim diyor. Çok mu erken yaptım? 25 yaşındayım. Hele bir 40'a 50'ye kadar gelseydim ondan sonra dönüş yapardım diyor. Vesveselere dolu kalbi. Şeytan devamlı oynuyor. Daha erken kardeşim diyor. Daha erken. 40'tan 50'den önce girilmez Allah yoluna. Dönme Allah'a. İstediğin gibi yaşa diyor. Sanki ecelle anlaşma yapmış gibi. Sanki bir kağıda imza atmış gibi. Hiçbirimizin elinde böyle bir anlaşma yok efendiler. Hiçbirimizde böyle bir kağıt yok. Bak Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor. Sahabeyi etrafına topluyor sultanım. Bir tane çizgi çiziyor. Şöyle bir çizgi. Şöyle diyor. Bu çizgi insandır. Sonra karşısına bir çizgi daha çiziyor. Bu çizgi bu insanın emelidir. İstekleri, arzuları, beklentileri. Emel. Sonra bir çizgi daha çiziyor. İkisinin ortasına. Kaç çizgi oldu? 3 çizgi. Bu çizgi de eceldir. Bütün insanlar bu sağdaki çizginin peşinde koşarken ecel çizgisi gelir, işini bitirir. Bütün insanlar istisnasız. Kabre girmiş olan bütün insanların kafasında yapmayı düşündüğü 1000 tane plan vardır. 1000 tane plan vardır. Daha bunu yapacaktım, daha şunu yapacaktım. Daha çocuğumu evlendirecektim, şöyle bir arabaya binecektim. Daha bir yazlık alacaktım. Planım buydu. Hepsinin kafasında 1000 tane plan vardır. Ama ecel gelip söküp alır. Yok eder gider. Gerçekleştiremez. Şeytan bizi emelle kandırır. Olacak olanlarla kandırır. Ama ecel son vakıadır, hakikattır. Ondan kimse kaçamaz. Gelir ve keser. Nefesimizi keser. Efendiler, Allah rızası için şeytanın aldattığı kimselerden olmayın. Allah rızası için dikkat edin. Erken döndün, erken namaza başladın. Erken Allah'ı zikretmeye başladın. Bunların tamamı şeytandandır. Başka bir hadis daha zikredeyim. Bak sultanım ne buyuruyor? Burada da tehdit var. Benim ümmetimin ömrü vasati 60-70 senedir. Vasati ne demek? Ortalama demektir. 60-70 senedir. Allah Teala her kime 40 sene ömür verdiyse onun hiçbir mazeretini kabul etmez. Bak şimdi. İnsanların çoğunluğu 60'ı 70'i görüyor. Çoğunluğu budur. Azınlığı istisnalar genç yaşta ölüyorlar. Ama vasati ortalama ömür diyor ümmetimin 60-70 senedir. Bu ne demektir? 40 yaşına gelmişse bir adam hala Allah'a dönmemişse ve 40'tan sonra ölmüşse bu adamın Allah'ın huzuruna çıktığında verebilecek hiçbir mazereti yok. Kendini savunabilecek hiçbir şey yok. Çünkü ben sana 40 sene ömür verdim. 15 yaşında buluğ çağına erdi. 40 yaşına kadar 26 sene. 26 sene çok uzun bir zaman. Allah'ı bilmek, tanımak için, ona kul köle olmak için çok uzun bir zaman. Bu 26 seneyi boş şeylerle harcadığın zaman sen hesap veremezsin kardeşim. Hesap veremezsin. Aldatılanlardan olursun. Şeytanın kandırdıklarından olursun. Bazıları böyle böyle vesveselerle şeytanla mücadele halindeyken bazılarının da etrafında iki ayaklı şeytanlar ikaz ediyor. Bak kardeşim, kendini bu Allah yoluna çok kaptırdın. Namazı, niyazı hiç kaçırmıyorsun maşallah. Zikir, şükür, ilimler, hadis ezberleri. Çok iyi gidiyorsun ama fazla dalma. Çok hızlı gitme. Bazılarında böyle iki ayaklı şeytanlar geliyor. O kardeşler de şöyle cevap veriyorlar. Elhamdülillah. Bunları da işittim. Çok geç kaldım. 25 yaşındayım. Çok geç kaldım. Allah'a yönelmekte, Allah'a dönmekte, Rabbimin ismini her gün zikretmekte çok geç kaldım. Böyle cevap veren dervişler de var. Bir önceki şeytanla mücadele halinde, bir sonraki iki ayaklı şeytanlarla mücadele halinde. Hangisi olmamız lazım? Allah'a bir an evvel yönelenlerden olmak lazım. İşte bu geceler özel gecelerdir. Yani yapacağımız çok az bir hareketle çok uzun mesafeleri kat edebileceğimiz gecelerdir. Çok iyi değerlendirmek lazım. Sanki kalbimiz durmuş, bizi hastaneye yetiştirmişler, şok vermişler, tekrar hayata geri dönmüşüz gibi. Allah'a dönmemiz lazım. İkinci bir şansı elde etmiş adam gibi. Allah'a dönmemiz lazım. Sanki gözleri kör olmuş, ondan sonra bir tedavi bulmuş, iğne olmuş ve tekrar gözleri açılmış ama adam gibi. Allah'a dönmemiz lazım. Bu gecelerde bu gibi adamlar gibi Allah'a dönmemiz lazım. Sanki yeni bir hayata başlamışım gibi. Dönmezsen her an ecel çizgisi gelip seni alıp götürebilir. Her an bunu yapabilir. Kaçamazsın. Bu geceler dua geceleridir. Bol dua etmek lazım. Benim duam kabul olmadı dememek lazım. Çünkü duası kabul edilmeyenler, benim duamı Allah kabul etmedi diyenlerdir. Bunlar hadisle acele edenler sınıfına girerler. Bak Mevlana'mız konu hakkında ne diyor? Allah'a dua ettim de Allah benim duamı kabul etmedi deme. Bir fırıncıya gittin. Fırıncıyla sohbet etmeye başladın. Fırıncının sohbeti tatlı geldi. O da seni sevdi. Ama fırıncıya diğer insanlar gelip gitti, hep onlara ekmek verdi. Sen ekmek istedin, sana ekmek vermedi. Fırıncıyla sohbete devam ettin. Seni bekletti, bekletti, bekletti. Diğer gelenlere ekmek verdi, verdi, verdi. Ama sana ekmek vermedi. Sonra tandırdan yeni çıkan taze taze yanık ekmeği sana getirdi ve verdi. En güzel ekmeği sana verdi. İşte dua eden kulda sabır olursa en güzelini alır. En güzelini alır. Sabır olmazsa Allah benim duamı kabul etmedi der. Kabul etmedi dediğin anda Allah ile bağlantı kopuyor. Çünkü hiçbir dua yoktur ki icabet görmesin. Hiçbir dua. Aranızdan en gafil adam. En gafil kimdir? Bayramdan bayram namaza giden demektir. Gafiller sıra sıradır. Cuma'dan cumaya giden. Bu haftalık gafil demektir. Bayramdan bayrama giden. Bu yıllık gafil demektir. Gafilden gafile var. Kandilden kandile giden. Bu kandil gafili demektir. Kandiller de İslam'a gidiyor. Kandillerin dışında 360 gün yok ortada. En gafil adam bile Allah'a dua etse, ellerini açsa geri dönmez. O eller geri dönmez. Bir şart var. Allah'a dua ettim de Allah benim duama icabet etmedi demeyecek. Bu kelimeyi zikretmeyecek. Allah rızası için buna dikkat edin kardeşler. Allah rızası için. Kıyamet geliyor. Vakit yaklaşıyor. Bütün işaretler, peygamberimizin bütün hadisleri bize bunu anlatıyor. Buraya hazırlık yapmak gerekiyor. Mevlana'mız bir hikaye anlatıyor. Kur'an'da ismi geçen bir salih kul var, bilirsiniz. Lokman Hekim. Bazı alimler onun peygamber olduğunu da zikretmişlerdir. Lokman Hekim bir velidir, alimlerin çoğunluğunun temasına göre. Bu zat büyük bir Allah dostu. Fakat bir köle, siyahi bir köle. Efendisi bir gün Lokman Hekim ve diğer kölelerine bir emir veriyor. Şöyle diyor. Bahçelerime gidin, oradan meyve toplayın, bana meyve getirin. Canım meyve çekti diyor. Lokman ve diğer köleler bahçelere gidiyorlar. Ama Lokman diğer kölelerin yanında sanki bir acuze gibi. Daha pasif, sözü geçmeyen, rütbesiz bir köle. Kölelerle Lokman meyveleri topluyorlar fakat nefisleri ağır basıyor, topladıkları meyveleri teker teker afiyetle yiyorlar. Sonra efendiye geri dönüyorlar. Efendi diyor ki meyveler nerede? Köleler diyorlar ki Lokman yedi. Efendi Lokman'a çok ters bakıyor. Onun böyle bir şey yapacağına ihtimal vermiyor ama bu kadar köle şahitlik ediyorsa demek ki doğrudur diyor. Lokman'a çok ters bakıyor. Lokman anlıyor ki efendi inandı. Diyor ki efendim, bir kölenin efendisine asi olması Allah'ın razı olmayacağı bir şeydir. Ben Allah'ın razı olmayacağı iş işlemem. Ben size bir fikir vereyim. Bizi imtihan edin. Nasıl olacak Lokman diyor. Bize bol bol sıcak su içelim. Sonra bizi ovada koşturun. Atınıza binin. Hepimizi bütün kölelerle beraber beni ovada koşturun. Ak gün kara gün, ak koyun kara koyun, çürük sağ orada belli olur. Efendinin aklına yatıyor. Tamam diyor. Veriyor bunlara sıcak suyu. Veriyor bunlara sıcak suyu. İçiyorlar sıcak suyu. Ondan sonra çıkıyorlar meydana. Efendi atın üstünde hepsini koşturuyor. Koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Tak yere düşüyorlar. Ve başlıyorlar istifra etmeye. Kusuyorlar, kusuyorlar. Bir bakıyorlar ki bütün kölelerden meyve parçacıkları çıkıyor. Lokmandansa sarı su çıkıyor. Su. Saf su. Kölelerden meyve parçaları, Lokman'dan saf su çıkıyor. Ne anladık? Hocam ben anladım. Nedir kardeşim? Hocam meyve yedikten sonra çay içmemek lazım. Bu hikayenin özeti bu. Kardeşim sakin ol. Sakin ol. Bu değil. Bu değil. Lokman gibi bir velinin aciz hikmeti bile çürüğü sağa ortaya çıkartıyor. Bütün sırları, bütün gizemleri, bütün yalanları, bütün sahtekarları ortaya çıkartıyor. Allah'ın hikmeti, Allah'ın ilmi mahşere gittiğimizde bütün pisliklerimizi ortaya çıkartacak. Bütün kötülüklerimizi, bütün günahlarımızı kocaman bir ekranda bütün milletin gözünün önüne dökecek. Günahlarının insanların gözünün önüne dökülmesini ister misin? Mesela akşamleyin işinden evine geldin, bir baktın mahallenin tavanında kocaman bir ekran. Senin o gün içinde yapmış olduğun bütün günahlar ekrandan gösteriliyor. Kaç kere küfür etmişsin, kaç tane yabancı kıza bakmışsın, kaç tane arkadaşın hakkında gıybet yapmışsın. Hepsi o ekrandan gösteriliyor. İster misin böyle bir şey? Bir tane adam yüzüne bakmaz. Kimse sana selam vermez. İtibarın sıfır olur. Patronun duysan işten çıkartır. Kimse istemez bunu. Ahirette de günahların ortaya dökülmesini istiyorsan burada tövbe edeceksin kardeşim. Ve burada Allah'a yöneleceksin. Şükreden kullardan olacaksın. Allah'a yönelmediğin zaman, şükredenlerden olmadığın zaman asilerden yazılırsın. O günahlar birikir, birikir, dağ gibi olur. Temizletemezsin. Temizletmediğin zaman da ahirete gittiğinde hepsi aşikare gösterilir. Hepsi gösterilir. Bu geceler tövbe geceleridir. Allah Teala tövbemizi kabul etsin inşallah. Amin. Efendiler, bu gecelerde affolunmayacak gruplardan bahsederken Efendimiz Aleyhisselam bir gruptan hep bahsediyor. Bu çok önemli. İçki içenler ve ana babasına eziyet edenler. İçki içenler, ana babasına asi olmayanlar. Bu gecelerde Allah'a şirk koşmayan herkes affolunuyor ama bu iki grup affolunmuyor. Hadi hocam anasına babasına asi olanları anladık. Çok büyük günah. Çok büyük günah. Cennete girme ihtimali yok. Anasına babasına asi olan eziyet eden. Giremez. Peygamber'e eziyet etmek gibidir. Bir veliye, bir Allah dostuna eziyet etmek gibidir. İçki içen ne oluyor hocam? İçki büyük günahlardan kabul ediyoruz da zinadan bahsetmiyor Efendimiz Aleyhisselam. İçkiden bahsediyor. Efendiler, bu içki İslam'da kritik günahlardandır. Kritik yasaklardandır. Bu içkiye karşı dikkatli olmazsak hiç farkında olmadan imanımızı kaybedebiliriz. Allah muhafaza. Bakın şimdi sokaklarda insanlar ellerinde bira şişeleriyle camiye giriyorlar. Ben içerim diyorlar. Ben yasak masak taramam diyorlar. Bu ne demektir? Yasağı koyan Ahmet Mehmet midir? Hükümet midir? Yasağı koyan 1400 sene önce Allah Teala'dır. Yasağı koyan 1400 sene önce peygamberdir. Sen isyanınla Ahmet'e Mehmet'e isyan etmiyorsun. Allah'ın hükümlerine isyan ediyorsun. Allah Teala'nın bir hükmüne isyan eden şirke düşmüş demektir. Affolunmayacaklar grubuna girer. Bu içki çok tehlikelidir. Ama bazı insanlar vardır bulunduğumuz ülkede. Bırak içki içmenin kötü olduğunu zikretmeyi. İnsanları içki içmeye sevk etmek için reklamlar verir, para döker. Yeni bir kanun çıkmış. İçki reklamlarının tamamı yasaklanmış. Ne televizyonda, ne maçlarda, formalarda. Hiçbir yerde içki reklamı olmayacakmış. Yeni öğrendim. Fakat geçen gün bir gazete geçti elime. Gazetenin bir sayfasını bir açtım, bir baktım. Kocaman bir tane şişe. İçki şişesi. Şişenin üstünde yazılması yok. Ama biliyorum ki o içki şişesi. Belli. Altta tırnak içinde bir yazı. Biz ikimiz birbirimizi tanırız. Altta yazı. Yani sen istediğin kadar yasakla. Biz birbirimizi tanırız. Diyor adam. Bu benim aklıma bir atasözünü getirdi. Derviş dervişi tekkede, hoca hocayı Mekke'de. Neyse atlayalım bunu. Efendiler, bu içki çok tehlikelidir. Bu içki çok tehlikeli. Bakın şimdi ağaç maaş meselesi dediği insanlar fitneye ortak oldular. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Fitne çıktığı zaman evlerinize giriniz. Kimseye karışmayınız, kimseyle konuşmayınız. Hadis-i şerif. Fitne çıktı. Kargaşa çıkartmak istiyorlar. Mesele ağaçtan başladı. Ağaçlar kesilecekmiş bir yerde. İnsanlar çıktı, 100 kişi, 300 kişi, 500 kişi. Bu ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Olabilir mi? Olabilir. Sıkıntı yok. Ama olay oradan başka taraflara gitti. İçki yasağına gitti. zina yasağına gitti. Yine günah bir ağaçtan başladı. Şaşılacak şeydir ki şeytanın Ademoğlunu kandırması yine bir ağaç sebebiyle oldu. İnsanlar içkiye olan öfkelerini, içki yasağına olan öfkelerini ağaçtan vurarak ortaya koydular. İnsanlar internet sitelerindeki porno yasağına olan öfkelerini ağaçtan temsil getirerek ortaya koydular. Ağaçla pornonun ne alakası var kardeşim ya? Neden döviz açıyorsun, pornoma dokunma diyorsun? Bela peşindeysen, Allah'a isyan peşindeysen git gizli bir şekilde ne yapıyorsan yap. Niye döviz açıyorsun? Niye bunun yanlış olduğunu söylüyorsun? Pornonun serbest olması lazım. Benim bedenim, benim kararım diyorsun. Niye insanları teşvik etmeye çalışıyorsun? Niye fitne çıkartıyorsun? İçki. Elimde bira şişesiyle camiye giriyorsun. Yahu kardeşim, İslam'a inanmayan bir adam olabilirsin. Olabilir. Birileri cehenneme gelecek, birileri cennete gelecek. Allah'ın hükmü bu. Ama insanın biraz saygısı olur be kardeşim. Ayakkabıyla camiye giriyorsun. Bırak ayakkabıyla girmeyi, içki şişesiyle camiye giriyorsun. Özgürlük adı altında. Çağdaşlık adı altında. Senin deden de aynısını 80 sene önce yapmıştı. Camilere inekleri koymuştu. İnekler de 80 sene önce o camilere girip pislik çıkartıyorlardı. Şimdi o ineklerin soyları olan insanlar da camilerin içinde pislik çıkartıyorlar. İçki içiyorlar. İnsan biraz Allah'tan korkar kardeşim. Bu içki emrine çok dikkat edin Allah rızası için. Etrafınızda içki içen insanları yumuşak bir üslupla uyarmaya çalışın. Diğer amellerden biraz daha farklıdır bu içki. Aklı baştan götürüyor çünkü. Akıl baştan gittiği anda elfaz-ı küfürü zikretmek çok kolaydır. Hocam sarhoş mesul olmaz olmaz mı? Yani mesul olması olmaz mı? Sarhoş bu, aklı baştan gitmiş elfaz-ı küfür söylese aslında bu adamın mesul olmaması lazım. Sarhoş bile olsa dilinden boş ol sözü çıkarsa hanımına o adamın karısı boştur. Boşanmış olur. Dilinden Allah'ın tek bir ayetine inkar çıkarsa kafir olur. Sarhoş bile olsa. Geçerlidir. Bu böyle hassastır. Rahmetli Tıpırtaş Hoca anlatıyor. Bir gün diyor bir yere vaaza gittim. Bir bakkala girmem lazım geldi. Bir ihtiyacım vardı. Bakkaldan bir şey almam lazım geldi. Bakkalın kapısına baktım. Orada bir yazı. Allah'ın dediği olur. Tamam çok güzel gittim. Burası bizden. Tak içeriye girdim. İçeriye girmemle beraber kıble duvarında tamamen içkilerin asılı olduğunu gördüm. Dışarıda yazıyor ki Allah'ın dediği olur. Kıble duvarında tamamen içki şişeleri var. Adamın yüzüne baktım. Adam sakallı bir adam. Kardeşim dedim sen Müslüman mısın? Adam şöyle cevap veriyor hocaya. O ne demek diyor. Tabii ki Müslümanım. Halbuki normal bir Müslüman ne der? Elhamdülillah. Allah'a hamdolsun ki bana imanı nasip etti. Yani Müslümanlık benim elimde değil demek istiyor. Bu adam ne diyor? Tabii ki Müslümanım hocam, böyle soru mu olur? Kardeşim diyor, bilmiyor hoca olduğunu. Kardeşim diyor, sen nasıl Müslümansın? Dışarıda Allah'ın dediği olur yazıyor. Bunu sen mi astın? Evet diyor, bu dükkan benim diyor, ben astım onu oraya. Bu şişeleri sen mi koydun buraya? Evet diyor, ben koydum. Kardeşim bu nasıl Müslümanlık diyor, sen utanmıyor musun? Ahlaksız adam. Hem dışarıya diyorsun ki Allah'ın dediği olur, hem de senin dükkanında Allah'ın dediği olmuyor. Sen ne utanmaz adamsın ya diyor. Nasıl olur hoca? Kardeşim diyor ya, böyle şey olur mu diyor. Ne yaptım diyor, benim ne yanlışım var diyor. Bu içki haramdır diyor kardeşim, haramdır. Allah Teala Kur'an'da iki şeye pislik demiştir. İki şeye. Bir, kumar. İki, içki. Bu ikisi şeytanın oyunu birer pisliktir. Pislik. Sen Allah'ın pislik diye tabir ettiği şeyi dükkanının baş köşesine koymuşsun. Bir kova sütün içine bir damla iş karıştığı zaman bu süt içilir mi? İslam fıkhına göre buna necaset denir. O sütün tamamının dökülmesi lazım. Başka bir örnek vereyim. Bir kuyunun içine bir tane fare düşse, kuyu içinde bir ton su var, bir tane fare düştü. Bu kuyudan abdest alınır mı alınmaz mı? Alınmaz. Necaset oldu. O suyun tamamı necaset. Fare çıkartılacak. Suyun tamamı boşaltılacak. Kuyu temizlenecek. Ondan sonra doldurulacak. İslam böyle diyor. Sen dükkanında bu kadar helal nimet var. Peynir var, zeytin var, ekmek var. Helalinden kazanıyorken bu necaseti de kıble duvarına koymuşsun diyor. Sen Allah'tan korkmaz mısın diyor. Efendiler bakın öyle hassas bir durum ki bu. Bir Müslüman İçki satılan bir yerde alışveriş yapabilir mi? Yapamaz, caiz değildir. Yapması için bir şart lazımdır. O etrafta yakın bir yerde başka bir dükkan yok. Aç kaldık, sıkıntımız var. O nimetleri alabileceğimiz, gıdaları alabileceğimiz başka bir yer yoksa ancak o zaman oradan alışveriş yapabiliyoruz. Oradan alışveriş yapacağın zaman da oraya hangi ayakta gireceksin? Bir Müslüman dükkana hangi ayakta girmesi lazım? Sağ ayakta gireceksin. Evine hangi ayakta gireceksin? Sağ ayak. Cami? Sağ ayak. İlim meclisi? Buraya gelirken neyle giriyorsunuz? Sağ ayakta giriyorsunuz. Ama içki satılan yere neyle gireceğiz? Sol. Niye? Biz banyoya sol ayakta gireriz. Tuvalete sol ayakta gireriz. Meyhaneye, kahveye sol ayakta gireriz. Çünkü burası pislik demektir. Necaset yerleri demektir. Buralarda namaz kılınmaz. Leş yerlerdir buralar. İçki satan bir yere de sol ayakta girilir. Ve Allah'ın selamı verilmez. Allah'ın selamını verdiğin anda kafir olursun. Elfaz-ı küfürdendir. Önce bir içeriye gir, sağa sola bak. İçki var mı? Dikkat edin. Allah rızası için çocuk oyuncağı değil bu İslam. Girdiğin anda bakacaksın. Burada içki satılıyor mu? Bu adam Allah'ın hükümlerine uyuyor mu? Yoksa kafasına göre hükümler mi uydurmuş? Ona bakacaksın. Ondan sonra selam vermen gerekiyorsa selam vereceksin. İslam budur. İslam bu. Bu dini bilmediğin zaman kafana göre hükümler uydurursun. Kafana göre yaşarsın. Kafana göre yaşadığın zaman da sokağa çıkıp içkime dokunma, pornoma dokunma, ağacıma dokunma diyen asilerden, fitnecilerden olursun. Biz İslam'a bakarız kardeşim. Biz İslam'a göre yaşarız. Ahmet'in, Mehmet'in fikrine göre yaşamayız. İnsanların kurduğu düzene göre yaşamayız. Allah'ın kurduğu düzene göre yaşarız. Önceliğimiz budur. İnsanların kurduğu düzen, Allah'ın kurduğu düzenin sonrasındadır. Mesela şu anda ülkemizde insanların kurduğu düzende zina serbest mi? Serbest. Bir adamla bir kadın istediği otele gider, beraber olur, kimse de bir şey diyemez. Ama Allah'ın koyduğu düzende serbest mi? Yasak. Yasak, azap var, ateş var. Allah yakar adamı, mahveder. O düzende serbest değil. O düzene göre hareket edeceksin. Çünkü çelişiyor. Ülkenin kanunlarıyla Allah'ın kanunları çeliştiği zaman hangisine bakacaksın? Allah'ın kanunlarına bakacaksın. Senin önceliğin bu olacak kardeşim. Allah Teala bizi sapıtanlardan etmesin. Amin. Efendiler, patronumuzun şu dünyada bize vermiş olduğu çok düşük bir maaş için saatlerimizi veriyoruz. Çok düşük bir maaş. Allah'ımızın bize ebediyet vaadi var. Ve gün içinde bir saatimizi veremiyoruz. Allah rızası için efendiler. Allah rızası için. Bir saatini Allah için ver. Hapisten korktuğumuz için devletin kurallarına karşı çok titiziz. Aman kimseye taş atmayayım, aman polisime taş atmayayım, küfür etmeyeyim, aman bayrağımı yıkmayayım, bayrağımı yakmayayım, aman esnafın canlarına taş atmayayım. Biz o asiler gibi değiliz elhamdülillah. Biz Allah'tan korkarız. Biz bunları yapmıyoruz. Neden? Çünkü hapse girme ihtimalimiz var. Hapisten korktuğun için devletin kanunlarına uyuyorsun. Efendi, ebedi hapis olan cehennem hapsinden daha çok kork. Çünkü buradaki hapiste ekmek veriyorlar, televizyon gösteriyorlar. Orada hiçbir şey yok. Oradaki yemeğin akrep, yılan. Oradaki içeceğin ateş, irin. Kur'an bunları bize bildiriyor. Buraya ne kadar dikkatliysen, buranın iki misli, ahirete dikkatli ol. Allah rızası için kardeşim. Ahirete dikkatli ol. Allah Teala İmanla yaşamayı nasip etsin. Amin. Bu güzel geceyi muhabbetle, aşkla idrak etmeyi nasip etsin. Amin. Feyzini, bereketini kalbimize, gönlümüze inzal ve irsal etsin inşallah. Amin. Bir dua yapalım ve kapatalım. Amin ya amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlahi ya Rabbi, bu kadar genç kardeş, bu kadar insan, burada senin rızan için toplandık. Terledik, sıkış tıkış oturduk, rahat değildik. Ama senin rızan için oturduk. Allah'ım sen şahit ol. Ya Rabbi, mahşer günü sürüne sürüne senin huzuruna geldiğimizde, günahlarımız terazide fazla gelirse, bu anımızı ortaya çıkart. Şu an hürmetine günahlarımızı affet ya Rabbi. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın yapmış olduğu hizmet hürmetine günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Hayatımızın sonuna kadar senin rızan için yaşamayı bize nasip et ya Rabbi. Hayatımızın sonuna kadar senin dinine hizmet etmeyi bize nasip et ya Rabbi. En az 3 tane Müslüman kardeşimizi namaza başlatmayı bize nasip et ya Rabbi. Hayatımızın sonuna kadar en az 3 tane Müslüman kardeşimizi ilim yoluna sevk etmeyi bize nasip et ya Rabbi. Efendimizin ahlakıyla ahlaklanmayı bize nasip et ya Rabbi. Sahabeye benzemeyi bize nasip et ya Rabbi. Şeytanın kandırdığı kullardan olmayı bize nasip etme ya Rabbi. Onun adımlarını takip etmeyiniz buyuruyorsun Kur'an'da. Allah'ım bize nasip etme. Amin ya amin. Yusuf Aleyhisselam gibi dua ediyoruz. Allah'ım bizi Müslüman olarak yanına al. Amin. Bizi salihlerin arasına kat. Amin. Bizi mahşer günü şaşanlardan etme. Amin. Yolunu kaybedenlerden etme ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın livai hamd sancağını bulanlardan et ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu mecliste Kabe'ye gidemeyen, Medine'de Efendimiz'i ziyaret edemeyen çok kulun var. Allah'ım bu kardeşlerimize nasip et ya Rabbi. Amin. Sürüne sürüne gitmeyi, tövbe beratlarını almayı nasip et ya Rabbi. Amin. Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatlerine de orada müştak olmayı nasip et ya Rabbi. Amin. Kalpleri birbirine ısındıran ancak Allah'tır buyuruyorsun Kur'an'ında. Ya Rabbi kalplerimizi birbirimize ısındır. Amin. Çok birbirimizi sevmemize nasip et ya Rabbi. Amin. Bu sevgiyi velilerin sevgisine inzal et. Amin. Velilere olan sevgimizi peygamberler olan sevgimize inzal et. Amin. Peygamberler olan sevgimizi sana inzal et ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Toplamamızda nazil olan sevabın bir mislini Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan peygamberime gelinceye kadar bütün peygamberlerin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimize ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcizade İsmail Hakkı Efendi'ye gelinceye kadar silsile-i saadattan geçen bütün alimlerin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, sen haberdar et. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddika, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. 12 tarikat imamlarının, 4 mezhep sahiplerinin, arif, aşık ve dervişanın ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Burada ellerini sana açmış derviş kardeşlerimin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ölmüşlerinin de amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen ulaştır, haberdar et. Amin. Eğer kabirlerinde azap içindelerse Allah'ım okunmuş olan Kur'an ayetleri hürmetine, konuşulmuş olan ilimler hürmetine, bahsedilmiş olan peygamberin hürmetine azaplarını defür efeyle ya Rabbi. Hasreten Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'nin ruhuna hediye ettim. Ya Rabbi sen haberdar et. Amin. Sen bu toplamamızdan haberdar et ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'a emanet.